Kapsalon Pieter aan de Dijk 68 is er voor zowel dames als heren. De redelijke prijs en een vakkundig advies zorgen steeds weer voor tevreden klanten. Voor een permanent, inclusief knippen en feunen, betaalt u bij ons 49,50 €. De grote rage van klippiestaarten en kroestaarten wordt ook bij Kapsalon Pieter perfect verzorgd. En dat voor slechts 17,50 €. Ook voor pruiken en haarstukjes kunt u even langsgaan op de Dijk 68. Voor een zonnebankkuur op de medisch gekeurde zonnebanken betaalt u bij Pieter voor 10 keer 75 €. Bel voor een afspraak 02280 12054 of kom langs op Dijk 68 in Enkhuizen.